ทางไปก่อนบรรทุกไป500ลำแล้วก็บรรทุกน้ำบรรทุกหญ้าไปด้วยสักพักหนึ่งในขณะที่แดดเปรี้ยงอยู่ในทะเลทรายนี่มีแดดเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงลุงเคยไปอยู่มาแล้ว6ปีทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายอาราเบียนรีเซิร์ชก็เคยไปอยู่มาแล้วมันมีแต่ฟ้าจดดินระยะทางเป็นพันๆกิโลไม่มีต้นไม้สักต้นถ้าที่ไหนมีน้ำเกิดในทะเลทรายแล้วก็มีพืชงอกขึ้นมาเขียวๆตรงนั้นเขาจะเรียกว่าโอเอซิสเห็นไหมที่เขียนที่เราที่ลานโพนนั้นบอกว่าชื่นฉ่ำประดุจโอเอซิสที่นี่จะเป็นโอเอซิสแห่งอีสานที่แห่ให้ความชื่นฉ่ำทางจิตทางใจของชาวอีสานก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับโอเอซิสในทะเลทรายถ้าทะเลทรายมีน้ำพุขึ้นมามีต้นไม้งอกขึ้นมีหญ้างอกขึ้นอูฐก็ดีลาก็ดีแพะแกะผู้คนสัตว์ในทะเลทรายจะไปเต็มอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าโอเอซิภาษาแขกทะเลทรายเขาเรียกว่าวายิตแปลว่ามากวายิตมวยจ่าลาเซมควสเขาว่าอย่างนี้น้ำหลายดีร้ายประเด็นเขาว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า Oasis on Desert แปลว่าขุมทรัพย์กลางทะเลทรายคือความเขียวสดและก็ชื่นฉ่ำไปด้วยน้ำทีนี้มันไม่มี Oasis พ่อค้าเกวียนก็ต้องบรรทุกน้ำไปด้วยบรรทุกสินค้าไปด้วยในขณะที่กำลังบรรทุกอยู่กลางทะเลทรายกำลังไปร้อนๆแดดเต็มฟ้าเนี่ยเปรี้ยงในทะเลทรายสักพักหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งภิกษุทั้งหลายมีบุรุษคนหนึ่งขับรถมาเป็นรถม้าเขาใส่ชุดสีแดงเอาผ้าแดงพอกหัวขี่รถม้ามาดูตามดุมรถม้านั้นมีแต่ตมแต่โคลนและคนนี้เขาก็มาบอกพวกพ่อค้าเกวียนว่าพวกท่านทั้งหลายพ่อค้าวานิชท่านจะไปที่ไหนเขาบอกว่าเราจะนำสินค้าข้ามวันนประเททะเลทรายไปที่โน้นเราจะไปที่กัมโพชาวิสัยทางโน้นจะนำสินค้าเราไปบุรุษคนนั้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยงัวของท่านหนักเหนื่อยท่านจงเททิ้งเถิดน้ำอยู่ในเกวียนหญ้าอยู่ในเกวียนของท่านทางที่ท่านจะไปที่โน้นฝนตกหนักเห็นไหมรถของเรามานี่มีแต่ขี้เลนมีแต่ขี้ตมเต็มเป็นอยู่ในล้อในดุบในกำม้าของเราก็เปื้อนแต่โคลนแต่เลนตัวเราเสื้อผ้าของเราก็มีแต่เลนแต่โคลนท่านจะเอาไปให้มันลำบากทำไมท่านทิ้งเสียไปที่โน้นน้ำเยอะนอกจากน้ำแล้วก็หญ้าเกินมากทีนี้พ่อค้าคนนั้นเขาไม่มีทิฏฐิสัมปทาเขาไม่มีความคิดสอดคล้องทางเหตุผลเขาก็เลยบอกลูกน้องเขาว่าเฮ้ยพวกเราเทน้ำทิ้งให้หมดนี่คนนี้เขาบอกว่าทางข้างหน้าที่เราจะไปในฝนตกหนักน้ำมากน้ำเจิงไปหมดแล้วก็มีหญ้าเยอะมันตกอยู่ตลอดแถวนั้นเทน้ำทิ้งเสียเอาหญ้าทิ้งเสียแล้วก็เอาสินค้ามาแบ่งกันใส่ในเกวียนไปเอาหญ้าเอาน้ำข้างหน้าพ่อค้าทั้งหมดก็เทน้ำทิ้งก็ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำแล้วก็เอาสินค้ามาแบ่งกันใส่เกวียนให้มันเบาแล้วก็บรรทุกออแอดไปถึงแล้วไอ้คนที่มันมาบอกนั้นมันคือยักษ์ปลอมตัวมาแปลงร่างเป็นคนมามันก็ไปแอบดักอยู่ทางโน้นก็ไปหักคอกินหมดมีแต่กระดูกกรอยู่กินทั้งงัวกินทั้งคนเหลือแต่เกวียนกับสินค้านอกนั้นก็เหลือแต่กระดูกงัวก็กระดูกคนอยู่เป็นกองกองอยู่ข้างๆเกวียนไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันหลอกให้พวกนั้นตายก่อนที่ยักษ์จะกินเขาก็ไปตายแห้งแล้วก่อนวัวมันตายแห้งไม่มีน้ำกินคนก็ไม่มีน้ำจะกินก็พากันตายยักษ์มันก็กินพอยักษ์ตัวนั้นถูกสาปไปว่าถ้าคนมานี้คนตายเองมึงจึงกินถูกเทพเจ้าสาปไว้ถ้าสัตว์ตายเองมึงจึงกินแล้วมึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปจะได้พบธรรมะอันประเสริฐมันก็เลยหลอกให้คนนี้ตายซะก่อนมันจึงกินมันไม่ฆ่ามันก็เลยมาแกล้งว่าฝนตกมากทางโน้นน้ำมาก ฟืนมากหญ้ามากเอาถึงเสียงงัวท่านจะลำบากแล้วก็แบ่งสินค้าใส่ข้าพเจ้าหวังดีสงสารท่านท่านไปโน้นท่านจะสะดวกพี่แท้ไปแล้วไม่มีน้ำกินถูกแดดแผดเผาพากันตายในทะเลทรายมันก็กินหมดคนตายแล้วมันก็กินเสร็จแล้วมันก็ขี่มาอีกพ่อค้าชุดหลังก็ตามมา500เกวียนชุดหลังนั้นตามมาหัวหน้าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยแนวความคิดอันสอดคล้องด้วยเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็เลยขี่เกวียนมาออดแอดออดแอดมา500เล่มเกวียนฝุ่นตลบกบทะเลทรายมาอายักษ์ตัวนี้ก็ยิ้มว่าอาหารกูเกิดอีกแล้วมันเก่งนะยักษ์มันมีฤทธิ์มีเดชมันก็เนรมิตให้รถของมันมีแต่ตมแต่โคลนแต่เลนตัวมันเองก็เปื้อนเปื้อนไปด้วยโคลนเลนทั้งม้าของมันก็เต็มไปด้วยโคลนด้วยเลนแล้วก็ขี่มาตัวมันเองก็ใส่ผ้าแดงๆมาพกใส่หัวมาก็มาบอกช้าก่อนช้าก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้ามาจากทางที่ทางโน้นท่านจะไปไหนข้าพเจ้ามาจากกัมโพชาวิสัยพวกนี้ก็บอกว่าจะไปที่โน่นแหละจะนำสินค้าไปขายโอ้ยข้าพเจ้าสงสารท่านทั้งหลายเหลือเกินที่โน่นฝนตกมากดูสิข้าพเจ้าเลอะเทอะเปื้อนหมดงัวของท่านจะลำบากท่านเอาน้ำใส่เกวียนมามากท่านจนเทน้ำทิ้งเสียท่านจนทิ้งมัดหญ้าในเกวียนเสียไปที่โน่นหญ้าไม่อดมันเกิดเพราะว่าฝนตกมาเป็นแรมเดือนแล้วทางโน้นหญ้าก็มากน้ำก็มากท่านจะลำบากบรรทุกไปทำไมเกวียนของท่านท่านจงแบ่งสินค้าให้มันเบาๆแล้วจึงไปเถิดลูกน้องคาราวานเกวียนดีใจปรบไม้ปรบมือหัวหน้าเป็นโชคดีของเรานะเอาน้ำทิ้งเอาหญ้าทิ้งเราจะได้ไปสบายๆที่โน่นฝนตกเห็นไหมคนๆนั้นเขาบอกเราแล้วเขาก็ขี่รถมารีบไปสวนทางเราหัวหน้าคนนั้นก็เลยบอกเฮ้ยอย่าพึงไว้ใจทางอย่าพึงวางใจคนต้องพากันมีทิฏฐิสัมปทานนะเว้ยต้องคิดให้สอดคล้องตามแนวแห่งเหตุผลที่นี่มันทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้มองไปสิที่โน่นมันฟ้าครึ้มไหมถ้าฝนตกมันจะต้องมีฟ้าแลบมันจะต้องมีฟ้าครึ้มมันจะต้องมีฟ้าร้องคำรามเพราะว่าในทะเลทรายไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงลมบีบวิวพัดทรายมาเท่านั้นถ้าฟ้าแลบก็จะสามารถเห็นไม่มีต้นไม้บังถ้าฟ้าร้องก็จะได้ยินถ้าฟ้าครึ้มก็ยิ่งจะเห็นง่ายเพราะในทะเลทรายไม่มีแม้แต่ก้อนเมฆลูกหลานเอ๋ยลุงอยู่มาแล้ว6ปีในทะเลทรายไม่ใช่มันแล้งแต่พื้นดินบนฟ้าก็ไม่มีเมฆถ้าวันใดเห็นเมฆลอยมาสักก้อนหนึ่งเพราะอ่อนแอเนี่ยโอ้ยจะเป็นคือหอดบ้านคือบ้านกูเด้เหมือนเลี้ยวคือทั้งฟ้าก็มีขี้เมฆแต่ในทะเลทรายไม่มีเมฆเลยคนคนนั้นเขาจึงบอกว่าท่านทั้งหลายมองดูบนฟ้าสิเมฆสักก้อนก็ไม่มีฟ้าจะแลบก็ไม่เห็นฟ้าร้องก็ไม่ร้องมองไปทางกำโพชาวิสัยก็ไม่มีฟ้ามืดฟ้าครึ้มถ้าฝนตกมันจะต้องครึ้มมีแต่แดดเปรียวแดดอันแผดเปรี้ยวเปรี้ยงอยู่อย่างนี้มีแต่สายลมทะเลทรายดังบีบผิวเหมือนเสียงคำรามของปีศาจแล้วก็ดูไอ้คนคนนั้นมันมาหน่อยเห็นไหมมันใส่ชุดแดงๆแล้วฉันดูตาของมันตาของมันก็แดงๆนอกจากตามันสีแดงๆแล้วมันยังไม่กระพริบคนคนนี้ไม่ใช่คนต้องเป็นอามนุษย์อามนุษย์คือไม่ใช่คนไม่ใช่ผีก็เป็นยักษ์แน่ๆอย่าไปหลงกลมันนะนี่เขามีวิชั่นเขามีทิฏฐิสัมปทามีแนวความคิดสอดคล้องกับเหตุกับผลไม่เชื่อใครง่ายๆอันนี้ว่าแต่พระฝันลุยจดปับไปซื้อเลขจิบหายเบิดมาที่นี่ไม่ฝันนะฟังครูบาอาจารย์พูดก็อย่าเชื่อเอาไปเชื่อที่บ้านก็ได้อย่าพึงเชื่ออย่าพึงปฏิเสธไปถึงบ้านไปคิดไปไข้ไปควยไปไข้ไปควรดูถ้าฟังไม่ใช่ก็เอาเทปที่เทศอยู่ที่ท่านบันทึกไว้ทั้งนั้นเอาไปฟัง ฟังแล้วไปไข้ควรดูมันมีเหตุมีผลสอดคล้องกับเหตุกับผลก็เชื่อได้ทีหลังก็ได้ทีนี้ไม่เชื่อก็ไม่บาปพระพุทธเจ้าไม่บังคับให้เราเชื่อนะท่านสอนให้เรามีปัญญามีอิสระในความเชื่อต่อมาพ่อค้าเกวียนก็เดินทางออดแอดออดแอดไปใช้เวลาแรมเป็น6วัน7วันก็เอาน้ำในเกวียนนั่นให้งัวกินให้คนกินเอาหญ้าให้งัวกินไปไอ้พวกลูกน้องว่าเมื่อไหร่จะถึงที่ฝนตกเว้ยจะได้เทน้ำทิ้งงัวเรามันก็ล้าแล้วชายที่เป็นหัวหน้าบอกว่าอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าของเรามีอยู่ก็ให้มันกินเถอะน้ำที่เราบรรทุกมานี่ยังไงก็สามารถข้ามทะเลทรายได้ไปอีกประมาณสัก7ปันก็ไปเห็นเกวียน500เล่มจอดเรียงรายกันอยู่เฮ้ยๆๆๆๆเห็นมั้ยนู่นเกวียนพวกนั้นเค้าจอดอยู่นู่นไปดูซิเค้าจอดแล้วตัวเค้าไปไหนลูกน้องไปดูแล้วพากันวิ่งกลับมาร้องเสียงร้องมาหัวหน้าอะไรเงี้ยมีแต่กระดูกเป็นกองๆไม่มีใครเลยมีแต่กระดูกคนด้วยกระดูกงัวด้วยมันมีเขาอยู่ไปพวกเราไปเอาสินค้าอยู่ในเกวียนนั้นให้หมดเจ้าของเขาตายหมดแล้ว500เล่มเกวียนเอามาถ่ายใส่เกวียนเราได้ทั้งสินค้าได้เพิ่มได้กำไรเลยยังไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ตายนั่นแล้วก็บอกลูกน้องวันนี้เห็นไหมถ้าพวกเจ้าถ้าพวกเธอไม่เชื่อฉันนะถ้าพวกคุณไม่เชื่อผมพวกเราก็พากันตายหมดแล้วไอ้คนนั้นไม่ใช่คนมันเป็นยักษ์หน้าตามันแดงๆตามันไม่กระพริบมันเป็นอมนุษย์สังเกตไหมเราบอกแล้วว่าฟ้ามันไม่มืดไม่ครึ้มไม่มีฟ้าร้องไม่มีฟ้าแลบในทะเลทรายไม่มีอาการว่าฝนจะตกอันนั้นมันแกล้งมันทำมาให้เราเห็นว่าตัวมันเลอะเปื้อนนั่นคือกลของยักษ์ที่มันจะกินคนเสร็จแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ถูกยักษ์กินในสมัยนั้นก็คือพระเทวทัตในสมัยนี้พวกที่ตายไปด้วยกันก็คือลูกศิษย์พระเทวทัตที่หลงไปนั่นเองส่วนหัวหน้าที่ไม่ให้ลูกน้องเทน้ำทิ้งเอาหญ้าไปทิ้งเอาไว้ให้งัวกินในทะเลทรายแล้วก็เดินทางข้ามทะเลทรายด้วยความปลอดภัยเพราะทิฏฐิสัมปทาก็คนคนนั้นก็คือเราตถาคตนี้เองพวกบริวารลูกน้องกองคาราวานเกวียนทั้งหลายก็คือพวกเธอทั้งหลายนี้เองได้อาศัยเรามาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงมีกองทุนมิตรทิฏฐิสัมปทาให้ถึงพร้อมนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่6ส่วนข้อที่7ก็อธิบายมาก่อนแล้วคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มีเหตุมีผลคิดปลุกเร้ากุศลธรรมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเห็นคนตาบอดก็เอาตาบอดมันเป็นอาจารย์เหมือนลุงว่าให้ฟังเป่าแคนเป็นก็เห็นคนตาบอดเป่าได้เราก็มาคิดเอาว่าเรานี่ตาไม่บอดเห็นอยู่เราควรจะฝึกเอาได้เห็นตาบอดเรียนจบปริญญาโทเรานี่ตาดีๆเรียนเองก็น่าจะพูดได้ภาษาอังกฤษน่าจะเขียนได้อันนี้มันเกิดมาจากโยนิโสมนสิการสัมปทาเป็นอันว่ากองทุนทั้ง7ประการลูกหลานก็ได้ไปแล้วไหนขอทบทวนหน่อยสิว่าพร้อมกันให้ฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วไปอ่านความหมายคำแปลมันให้เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็จำไปดำเนินชีวิตจากวันนี้ไปจนถึงวันมรณภาพจากวันนี้ไปจนถึงวันตายลูกหลานจะพัฒนาเต็มความเป็นมนุษย์ถ้าได้ทำทั้ง7ประการนี้ไปสุดท้ายก็สมควรเก็บเวลา3ทุ่มแล้วสุขภาพของลุงจะไม่ไหวพูดผิดถูกไปแล้วนี่ยามันออกฤทธิ์ ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมสัมมาทิฏฐิอันดีงามจงเกิดขึ้นในจิตในใจของลูกของหลานทั้งหลายขอกองทุนแห่งชีวิตทั้ง7กองจนเจริญงอกงามวุฒิงวิรุณหิงเวปุลังอปัชตูจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในชีวิตในจิตใจของลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกคนเทอญ